www.kulturaprojekt.org. Свабода у турмах. Як выжыць за кратамі? Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва. У эфіры «Свабода ў турмах» вас вітае Алена Струва. Добры дзень. Праграму пачнём з допісу, які пакінуў на нашым форуме Лёха. Так прынамсі падпісаўся гэты чалавек. Жыву ў Беларусі, піша Лёха, а таму, як кажуць, ад сумы ды ад турмы не заракаюся. У гэтай сувязі часам заходжу на ваш сайт, туды, дзе змешчаная гэта перадача. У сувязі з нядаўнімі сексуальнымі пагрозамі адміністрацыі мазырскай калоніі на адрас палітвязня Дмітра Дашкевіча, пра што пісалі ў СМІ, праз спасылкі выйшаў на вашу мінулагоднюю праграму пра гвалт у беларускіх турмах, у якой пытанню аказалася больш, чым адказу. Ваш сталы наведнік, таксама з былых, напісаў тады камент, на які вы не адрэагавалі. Вось гэты камент. Не шукайце чорную котку ў цёмным пакоі, вы яе не знойдзеце. Брыдка чытаць пра тое, што гвалцяць у турмах. Мусара на тое і мусара, каб палохаць усімі магчымымі наступствамі. Аднак это не значыць, што гэта адбудзецца, калі толькі самі мянты не пачнуць нахабнічаць, але такое наўрад ці магчыма ў калоніях, бо ўсё таемнае становіцца відавочным, у мусароў тады будуць вялікія праблемы. Таму размовы пра магчымыя згвалтаванні – гэта на карысць бедных, добрая адмазка для тых, хто падпісвае розныя паперы. Мы падпісалі, таму што пагражалі апусціць. Мянты абяцаюць гэта не толькі палітычным, а ўсім, каму лічаць патрэбным, праца ў іх такая, мусарская. У той же час многім яны такога не скажуць, просто з-за таго, што гэтая пагроза не пракоціць. Зразумела, нічога нельга выключаць. У сям'і не без вырадкаў. У нас у Беларусі пакуль яшчэ практыкуюцца прэс-хаты. На свабодзе такія рэчы таксама могуць быць. Я не выключаю таксама, што самі пакрыўджаныя з нейкіх уласных памкненняў пішуць у СМІ і скардзяцца на сваю долю, распавядаючы пры гэтым нейкую жаласлівую гісторыю пра сваё жыццё. Але не трэба акцэнтаваць увагу на гэтым, не трэба раздзімаць праблему. Я заяўляю катэгарычна, у беларускіх турмах не гвалцяць. Калі такое мае месца, то гэта бязмежжа, за якое давядзецца адказваць па ўсёй строгасці арыштанскага жыцця. У вашых перадачах узгадваўся Сергей Глушак. Спытайцеся ў яго, спытайцеся ў каго-небудзь з палітычных, ці гвалцілі іх падчас іхняй адседкі. Яшчэ, трэба проста мець на ўвазе, што ў турмах, як і на волі, ёсць людзі з нетрадыцыйнай арыентацыяй. Яны ёсць практычна ва ўсіх турмах свету. Адрозненне толькі ў назве. Сёння мы будзем рэагаваць на допіс Лёхі, а таксама на камент з Дмітра Каляды, і прапанаваную імі тэму мы абмяркуем пры канцы праграмы. У яе абмеркаванні возьмуць удзел Сергей Глушак, які недаўна вызваліўся з вацавецкай калоніі пасля 8-гадовай адседкі, і былы палітвязень, кіраўнік інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» Андрэй Бандарэнка, які адбываў пакарання ад 2009 па 2011 гады ў Бабруйску. Іншы былы палітвязень, доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі, называе розныя запалохванні такога кшталту, якія ўжывае ў дачыненні да незручных, зняволеных турэмная адміністрацыя, часам пры дапамозе іншых сядзельцаў, элементам мацнейшага псіхалагічнага прэсінгу, мэтай якога зламіць волю канкрэтнага чалавека і растаптаць яго як асобу. У сваёй кнізе «Як выжыць у турме» Юрый Бандажэўскі піша: «Турэмнікі няспынна чапляюцца да чалавека, нярэдка кіраўніцтва папраўчых устаноў прысуе зняволенага з дапамогай некаторых зэкаў. Гэта зазналі на сябе многія палітвязні, не быў выключэннем і я». Рэкамендацыі прафесара пра тое, як не зламацца і выстаяць у падобных сітуацыях, гучаць кожны тыдзень у нашай праграме. Урыўкі з кнігі Бандажэўскага чытае Юрась Пушлякоў. Нередко здараецца, што, не бачыўшы свайго сына ці мужа працяглы час, блізкія раптам падчас турэмнага спаткання звяртаюць увагу на тое, як змянілася ў яго пастава. Многія, хто на волі ўспрымаўся высокім, ўжо такімі не падаюцца. Сапраўды, шмат хто з вязняў, знаходзячыся за кратамі, пачынае горбіцца, расці ўніз. Чаму? У турэмных сценах чалавек, не маючы ў дастатковай ступені фізычных нагрузак, робіцца аслабленым. Да таго ж, за кратамі няма ўмоваў для адпачынку хрыбетніка. Зняволены ўвесь час у напружаным стане. Паспрабуйце цэлы дзень правесці на нагах. Калі вязень і дазволіць сабе прысесці, дык толькі на кароткі час, прычым у паставе далёка ненармальнай з фізіялагічнага гледзішча. За ўсялякія іншыя спробы даць адпачыць спіне, напрыклад, на кароткі час прылегчы, вязня могуць чакаць самыя строгія санкцыі з боку адміністрацыі. Адсюль і дысбалянс у функцыянаванні цягліц шыі, хрыбетнага слупа, пояса верхніх канцавінаў. Яшчэ абавязкова варта адзначыць парушэнне мінеральнага абмену у касцёва-цяглічна-суставнай сістэме, якое абумоўленае перш за ўсё дысбалянсам у харчаванні. Гэта адсутнасць у рацыёне належнай колькасці мінералаў, вітамінаў і іншых жыццёва важных біялагічных агентаў. Нястача толькі двух з іх, кальцыю і жалеза, паступова вядзе да жалезістай анеміі і гіпакальцыемії. У выніку гэта абарочваецца не толькі парушэннем паставы, а і больш сур'ёзнымі парушэннямі ўсёй касцёва-цяглічнай сістэмы. У якасці прыкладу прывяду свой выпадак. Правёўшы шмат гадоў за кратамі, ужо на вольным пасяленні ў Гізгалах, я вырашыў пераставіць лядоўню, якая стаяла ў пакоі. На зоне я падтрымліваў сябе з дапамогаю розных фізычных нагрузак. Дагэтуль на волі таксама рэгулярна займаўся практыкаваннямі з вагою. Перасунуць лядоўню не было для мяне праблемай. Аднак, калі я прыўзняў левую рукою ніжні край лядоўні, то адчуў разрыў цягліцы. Доўгая галоўка біцепса, дзвюгаловая цягліца, у яе сухажыльнай частцы адарвалася. Ужо потым давялося рабіць аперацыю на руцэ. Такім чынам, пры наяўнасці развітай цяглічнай тканкі, у мяне назіраліся парушэнні абмену рэчываў у злучальнай тканцы, якая ўтварае сухажыльную частку біцепса. Сухажыльная тканка страціла эластычнасць і трываласць, таму і здарыўся яе разрыў, нават пры нязначным фізычным уздзеянні. Варта падкрэсліць, што ад стану злучальнай тканкі нашых органаў, у тым ліку і касцявога шкілета, залежыць жыццядзейнасць арганізму. Гэта сістэма вельмі адчувальная да ўсіх вонкавых уздзеянняў. Як піша аўтар, парушэння паставы гэта толькі відавочная частка айсбергу, то бок сур'ёзных парушэнняў абмену рэчываў і структуры апорна-рухальнага апарату. Карэкцыі падлягае лад жыцця чалавека, у тым ліку рацыён харчавання. Вядома, патрэбныя рэгулярныя заняткі фізічнымі практыкаваннямі, але зноў жа з улікам таго, што ў чалавека парушаны абмен рэчываў і што ў жыццёва важных органах і сістэмах ёсць сур'ёзныя змены. Юры Дажэўскі працягвае. Як доктар і былы вязень, разумею, што ва ўмовах зняволення гэта вельмі цяжка. Дапамагчы захаваць здароўе ў канкрэтнай сітуацыі можа сістэмны падыход. Пачнем з фізычнай загартоўкі. Каб процістаяць сістэмным захворваннем арганізму, падтрымліваць ва ўмовах абмежавання руху нармальны кровазварот, многія савецкія дысідэнты, вязні ГУЛАГу, спрабавалі штодня ў няволі рабіць фізічныя практыкаванні, загартоўвацца. Мяркуючы па звестках, якія трапілі ў СМІ, штодня фізычна практыкаваліся ў няволі і такія беларускія палітвязні, як Васіль Лявонаў, Анатолій Лябедзька, Мікола Статкевіч. Васілю Лявонаву, калі ён адбываў пакаранне, было больш за 60. Супраць яго ўжываўся няспынны псіхалагічны прэсінг. У яго вымагалі прызнання ў арганізацыі дзяржаўнага перавароту. Лявонаў выстаяў, дзякуючы моцнаму характару і штодзённай загартоўцы. Кожнай раніцы рабіў халоднае абціранне. С собой надо. За дымом, за все. Так развяться, чтобы была необходимость хорошо обтереться холодной водой, вытереться, выдраиться. Все нормально. Наверное, организм сам себя мобилизует. И болеть не приходилось, и не было нужды. Ну и, знаете, ведь человек, когда он... Это же стрессовое состояние. В этом состоянии болезни не берут. Анатолий Лябедзька у камеры американки штодня робил по 1000 оттисканьев и выходил на годинный шпацер на тюремном подворку у любое надвор'е. У мене было на каждый день такое хатнее задание. Под час выхода на улицу, незалежно от того, дождь, снег, солнце, тысячу разов оттиснуться, отжаться. Тысячу разов от этого вот бетона, и никаких не может быть выключений. Там культ силы. И когда я вижу, что человек не сдается, что он смагается за то, как быть в доброй форме, я думаю, что от некоторых, вот тех, кто из администрации, я отшел такой поблажливый относительно до себя, ненавидно вот за демонстрацией того, что у меня добрая физическая форма. И самое интересное, что у всех, кто со мной, все, кто со мной сидел, они так или иначе начали заниматься своей физической формой и физкультурой. Когда вот есть дух, то ты можешь физическую свою форму подтягивать до некого, ну, больше высокого уровня. И нема духа, то навод, когда у тебя есть, ну, от Бога даденные некие добрые кондиции физические, то их тяжко развивать. Так завертовывался за кратами Анатолий Лебедько. То же самое тычется и Миколы Статкевича. При этом ободва лечили необходным, як след растертися, побегать, поскакать. Физичными практикованиями Статкевич, як выникая из ягоных листов на волю, протягивая займаться и теперь у укрытой могилевской турме. Для этого ему достаткова 1-2 метров камеры для уласного тела у якости спортового снаряда. Щодня качаться раю Статкевич і іншим політв'язням. Я справді займаюся фізкультурою все своє свідоме життя. На окраїні повночі, у мороз, у цю полярну ночь я бігав. Як ви самі оцінюєте теперішнє здоров'я нації? Є проблема, бо про це свідчить навіть протягле життя. Коли в нас середня чекаємо протягле життя мужчини, не запинуючи, а до 65, то про що це говорить? Великий відсоток людей, які вже поживають алкоголем, шмат смерті на гэтым. Великий відсоток людей, які поживають пінёвые выраби. Это все ж відбивається. Ці люди починають співатися. Дай машину нормально заробляти, перспективу, і все зміниться. Говорив політв'язень Микола Статкевич. Гэты запіс був зроблений незадовго до його арешту у снежні 2010-го. Кандидат у депутати говорив тоді, наскільки важно сучасному білорусу, а тим більш політику, бути фізично загартованим. Записи Василя Лявонова і Анатолія Лябецьки були зроблені для свободи хутко після їх визволення за кратом. А тепер знову до системи виживання у турмі Юрія Бандажевського, доктор медицини, і колишній політв'язень пише. Для того, щоб підтримувати себе у належній фізичній формі за кратами, можна використовувати любые легальні можливості. Наприклад, пристосувати пластикові бутельки з-під мінеральної води, заливши в їх звичайну воду з-під крана. Пластиковий пакет з такими бутельками можна використовувати у якості спортового снаряда, подымаючи над узроўнем плячей і над головою. Гэта допомагає распрацовувати тягліцы рук, плечавога пояса, шиї, спіни. Вельмі корисно в умовах неволі обливатися холодною водою. Обливання холодною водою повелічує ахоўные сілы чалавечага організму. Гэта один з самых ефектыўных спосабаў стимуляції організму. При гэтым у кроў выкідаецца шмат высокаактыўных агентаў і медыятараў, якія спрыяюць паляпшэнню настрою і агульнага тонусу арганізму. Далёка не заўсёды гэта магчыма, але калі з'яўляецца такая магчымасць, яе варта выкарыстоўваць. Я ўжываў кантрастнае абліванне вадою яшчэ калі быў на волі, жыў і працаваў у Гомелі. Гэта дапамагала мне захоўваць бадзёрасць духу і ўпэўненасць. У перыяд майго турэмнага зняволення гэта не ўдавалася. Але затое, калі я апынуўся ў калоніі пасяленні, я абліваўся ўвесь час. Для гэтага звычайна выкарыстоўвалася вядро чыстай вады, астуджанай, якое рэзка вылівалася на галаву. Калі чалавек не мае такой звычкі, можна пачаць халоднае загартоўванне з ног. Не шкодзіць, калі некалі пахадзіць босым па снезе. Пачынаць трэба штодзённага абцірання. У кожнай камеры ёсць кран з халоднай вадою. У турме воднымі працэдурамі лепш займацца раніцой, калі большасць сукамернікаў яшчэ спіць і не блытаецца пад нагамі. Як ні дзіўна, але многія сядзельцы асабліва не задумляюцца над тым, што чым чысцейшы чалавек і чым больш часу ён аддае асабістай гігіене, тым менш у яго шанцаў падчапіць якую брыду. Магу сказаць, што праз зняволенне я, класічны лекар, стаў разумець медыцыну на больш высокім узроўні, то бо значна глыбей, чымся проста поставить диагноз, призначить таблетки. Слухали черговий уривок з книги Юрія Бондажевського «Як вижити у тюрмі». Текст читав Юрась Пушляков. Свобода у тюрмах. Як вижити за кратами. Ведуча циклю Аліна Струве. У ефірі «Свобода у тюрмах» до головної теми програми сексуального гвалту за кратами. Як відзначають наші слухачі і читачі, останнім часом все частіше гучать погрози об сексуальному гвалті на адрес політв'язню, поводлі близьких цих людей під час так званих резбінов, в'язнів. У випадку їх несупрацовництва з адміністрацією, тюремники полохують наданням їм низького тюремного статусу, покривдженого або опущеного. Что может стоять за такими погрозами? На это питание отказывает Сергей Глушак, який недавно вызвалился из Ивацевицкой колонии после 8-годовой отсидки, и былый политвязень, а теперь правооборонца Андрей Бондаренко, ягоный стаж за кратами 1.5 года. Подобно иншему былому зняволенному з метро Каляде, Андрей Бондаренко адрынае наявность сексуального гвалту у белорусских тюрмах. Никакого сексуального насилия, ну, по крайней мере, в распространенном виде. Понятное дело, что закрытое общество, понятное дело, что есть определенные градации, есть определенные традиции, есть определенные законы, которые соблюдаются до сих пор. Все это пришло к нам в советское пространство и до сих пор еще существует, несмотря там на все попытки с этим бороться. Но те, кто говорят, что это распространенная ситуация в тюрьмах, я думаю, что больше всего преувеличивают это все. Сергей Глушак, який отбывал покарання у розных поправчых установах, лічыць, што сярод вязняў у Беларусі ніхто ніколі не пойдзе на падобны гвалт. Паколькі з нашымі суразмоўцамі мы сустракаліся ў кавярні ў шумны абедзены час, запіс атрымаўся недастаткова якасным, і мы вымушаныя перачытаць выказванні ў дыктарскім выкананні. Ніхто ніколі на гэта не пойдзе. Это если раньше 80-х. Ніхто на гэта ніколі не пойдзе. Гэта калі раней у 80-х былі прэс-хаты. Тая градзенская крытка. Там былі сядзельцы крымінальнікі, якім няма было чаго губляць. Ну і трэба было некага арыштанта правучыць, збіць, дык яго і кідалі ў тую камеру. Такое было бязмежжа. Аднак потым гэта ўсё кудысьці зышло. У нас дзейнічаюць свае непісаныя законы. Чалавек можа атрымаць фізічна, вербальна за нейкі ўчынак, але такога пакарання, каб некага згвалціць, няма. Бо калі такое адбываецца ў камеры, то чалавек ці некалькі людзей, якія ўчынілі такое, яны абавязкова будуць трымаць адказ перад зэкамі, куды б яны не паехалі, дзе б яны не апынуліся. Я маю на ўвазе такі варыянт, калі нейкага маладзенькага сімпатычнага хлопчыка, так бы мовіць, пераканалі, знайшлі аргументы ці прымусілі да сексу. У гэтым выпадку ніводзін не пазбегне адказнасці. Гэта ўсе цудоўна разумеюць. Ні адзін з іх не ідзе. Ні адзін. І гэта ўсе прекрасна разумеюць. Яким же чином і за що в'язень може отримати статус покривдженого або недотикального, говорить Сергій Глушак. Статус. Ну, если он по своей воле, нетрадиционной ориентации. Это когда человек по своей природе и воле мае нетрадиционную сексуальную ориентацию, когда он сам себе так позиционирует. А так, в інших випадках у нас дзейнічаюць свои неписанные законы. Лічыцца, что с покрыўджанымі нельга, например, вітацца, піць гарбату и гэтак далей. Калі кагосьці кідаюць да іх у камеру, то ён мусіць настойваць на ўласным высяленні адтуль або іх выгнаць. Калі чалавек ведае, што трапіў да пакрыўджаных і п'е з імі гарбату, натуральна ён трапляе ў гэтую катэгорыю. Калі не ведае, то нічога з ім не будзе. Атрымаюць па вушах тыя ж пакрыўджаныя, што не паведаміць. Увогуле, калі чалавек не захоча атрымаць гэты статус, ён ніколі яго не атрымае. Разумны чалавек не зробіць нейкіх выпадковых памылак. Не можа даже такіх быць ошибок. А вось меркаванне Андрея Бондаренкі. На самом деле здесь в двух словах не объяснишь все такие скользкие моменты. Это такая своеобразная традиция в тюрьмах, которой ты вынужден следовать не из-за того, что там поддерживаешь, не поддерживаешь, а просто из-за того, что это общераспространенное, скажем так, У гэтай сувязі ўзгадваецца мінулагодні выпадак, які адбыўся ў Івацевіцкай калёні. Размова ідзе пра спробу суіцыду палітвязня Мікалая Аўтуховіча. Дарэчы, пра гэта свабодзе першым паведаміў Сергей Глушак. І на наступны дзень ад некаторых праваабаронцаў можна было пачуць, што падставай для гэтага ўчынку стаў перавод Аўтуховіча ў камеру з людзьмі з нізкім турэмным статусам. Што здарылася тады насамрэч, гаворыць Сергей Глушак. Чаму Коля ўскрываўся там? Таму што яго падставілі турэмныя афіцэры. Учынілі подласць насуперак слову афіцэра. А для яго, чалавека з высокім пачуццём адказнасці, слова афіцэра гэта не пусты гук. І ад гэтага ён моцна пакутваў. Іншага выйсця з ягонага гледзяча не заставалася. Сцвярджаць, што яго, воіна-афганца, можна было напалохаць нейкім гвалтам ці статусам, смешна. На зіме яшчэ аднаго вязня пакаралі за званкі на свабоду. Зразумела, афіцыйныя падставы былі розныя. Коля, напрыклад, сеў шыза за тое, што не хадзіў у сталоўку. Мы сядзелі ў камерах насупраць. Час ад часу бачыліся, аднак размаўляць атрымлівалася часцей. Увечары. Там труба, праз якую крычыш. Вось так размаўлялі. Як ставіліся да Аўтуховіча на зоне увогуле, пытаюся я у майго суразмоўцы. Хто вот лично его знал, хорошо с ним был знаком, оно, естественно. Для тых, хто асабіста з ім быў знаёмы, яго не хапае. Яго гэтай зімой пасля суду перавялі ў гарадзенскую крытку, як злоснага парушальніка дысцыпліны. Колю паважалі і хадзілі па дапамогу і падтрымку. Я сам бачыўся з ім штодня. Але агулам стаўленне да такіх людзей тое, што і ў грамадстве. Былі тыя, хто проста не заўважыў таго, што яго перавялі, а многія нават і не ведаюць, што такое палітвязень, хто гэта такі. Гэта быў Сергей Глушак, і ён і Андрэй Бандарэнка перакананыя. Пагроза сексуальным гвалтам у беларускіх турмах ёсць псіхалагічным ціскам. Яна не рэалізуецца, і гэтым беларускія турмы адрозніваюцца ад расейскіх. Андрэй Бандарэнка робіць наступную выснову. Собственно говоря, общество в колониях, в тюрьмах, в местах лишения свободы – это своеобразная миниатюра общества. Да? И общеизвестно, что большинство населения очень отрицательно относится к людям традиционной сексуальной ориентации, вот, в местах лишения свободы к этому относятся очень плохо. Соответственно, как бы это основная составляющая так называемых опущенных. Это идет еще со времен Советского Союза, передается, как говорится, из поколения в поколение, заключенные пытаются соответствовать этим правилам, ну, в большей степени это все потихоньку уходит в прошлое. Слухали перадачу «Свабода ў турмах». З вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.